Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Neno la leo ni kwechu la kwava. Kwechu la kwava taka kuzitoa sifa za miye yetu la kwava. Kianda unena haye ndu zangu amyambo hutarajia mambo asive na kombo Mungu awachengeze yote mambo. Huwaombea ndu wenyu madikombo. Taka kuisifu la kwava. Yapo mangi misi kwa iva, na ivapo baharini taeva, vadheva ni pedawa kutuva. Taka kuisifu la kuava. Yapo mangi misi kwa iva, na ivapo baharini taeva, vadheva ni pedawa kutuva. Taanda na kiemboni, kiembo chalomea nchini, kismaiu ive kitindoni kuchia maso, mahaba ubajuni. Kiemboni itia kembajuni, imedhepo mbeu nchini, vuka rasi kiemboni, kadivone huruma na imani. Ndivo vadheva livochuambia nami kabahatika kusikilia, kikumbuka na lio ashuhudia, sikutaka nima kurudia. Vadhe valopenda kwavo, valochambua uchuavo, valoisheua na kabila lavo, valoiva ulipo udhadhiwavo. Akili za kushiba dhilotimu, vaivao na wavo ufahamu, chuvo kikuu hakishiki hatamu, na sina la kunena, wavo karemu. Burkavo, muso kujiva ivani ilikuwa kikovu cha ubajuni, mavuko ashungwaya iveni utukufu wake chuchambueni. Mui wa kihistoria ujivika nao kwenye dunia, ndicho chando cha ubajunia miyini kote kuvukia. Ukovuche wa ubajuni, uko burkavo muini, ndipo ulipodhi kwa fahamuni, ukaenea udhadhi miini. Mui wenye sifa nduri, ndio nilopawa habari, vakifurahi venda safari, kwa dhake njema fahari. Kudai, kama ni uivao, kama ni uivao kisikia ake va ucha yao, mui wapenda nao, ni imani, ni amani kwa kila endao. Kudai, kama ni uivao kisikia ake va ucha yao, mui wapenda nao, ni amani kwa kila endao. Sifa za huu mui huvonya sura, da vadheve chuwavo ubora, valoishi kwa wema na busara, kuata kujivana ilikuwa ni hasara. Ndoa, ake naloasikia, nalitamani nami kusikilia, ni hatua Mungu hayaninyulia, lakini sishitama, naonia. Naliambiwa kenda la kuava nisikilie ndoa, tavona kupendeza ruhu wangu itachua, nivachu vene huruma na unchu kuchambua vependavo tamaduni, imi mui utanichua. Chula, sive na haraka wambiwa, naenda kwa upoe ukisikilia chua. Endao kwa heshima huchambuliwa, kwa mikono miwili muini akapokewa. Chula ubajuni unakite, nawe kama unacho sisite, iva mmoya wavo vasikuate, tedha lako bavo usiusekete. Chovae, ukenda utakuvae, nivudhani ruhu disipatatae, ni kwavo vema, wema va utakae. Ukiva na shida, kwavo simamae, ndivo valivoishi vadhe, ukenda sisite tokea mbe, ishima vadhe uvaveke mikononi mwavo, vakupoke. Stambuli, mui nisokuiva, ake imi hunimedhambava, kisikia alioko wa mateva na machava na nyoyoni imani, laliloviva. Mui wene ina la nchu la kibajuni, sina shaka ni mbe wetu wala ubuni. Kwa dhake sifa, nifurahisie moyoni, kuvona mui iminami utamani. Koyama, hunichua dhake nyendo, hasa wandikuwa ponjini nsondo ukavo, haukupote nshindo, mahaba tamaduni, amedhe kondo. Venechu wapenda nao, undugu kwavo ni pumbao. Kila ndia uyanda mao, koyama nema, tapambana nao. Fuma, itolako likienga, imani ruhuni hujenga. Muini huveke wintunga, hishima da vedeo kivitunga. Ni mangi ni ndakao kuasikia, ya pofuma kwangu imi ni pia. Mahaba moyoni andanichia, kuiva sasa, nindachia nia. Nchoni, hapa ndipo divani, kwa wema muyao oweani, na makingoni mbidhi chiani mudipache lulu mashadhani. Hapa chombo hakipwewi sikidhani, mana ndrudhangu hapa ni nchoni, kwenye mila na njema tamaduni, dalo hifadhiwa, na vadhe dhamani. Kanda iyu, ina la lugha ya kiasili, ni muinga ubora wake aso ka ukubali. Iyo, kanda iyu, kiwa iyu, kisima iyu, na kisima iyu, ni misali. Kuwa umoya wa babajuni uko kamili. Nisikidhani tena. Kanda iyu, ina la lugha ya kiasili, ni muinga ubora wake aso ka ukubali. Kanda iyu, kiwa iyu, na kisima iyu, ni misali kuwa umoya wa babajuni uko kamili. Na valoishi valikubali kupa mui na lasili valipenda jadi kita amali. Kwechu la kuava ni kamili. Hapa kanda iyu, aline madirikano, kukudirikanwa baharini kutoa mavuno, kwa matonyi kulipendeza muno, kwa pamoya vatonyi hava kuatana mikono. Vakiimba nyimbo za utamaduni, vakikumbusana historia dhamani, vakiekedha nyamatonyi baharini, vakikusanyikana kutoka kote miini. Hapa magalili ya kasa kiokwa, mafucha tupani ya kavekwa, endao miini, amana vikapekwa, hakika kanda iyu. Nda kukumbukwa, kumbuso za miye chubajunini hufurahisha nyoyo na kuchia imani, hafai peni chuavonao chivini, kwa utamu wake ulivo na samani. Kismaiu, emame muiwechu. Emame muiwechu. Vala upenda vadhevechu. Vala uishi kwa kuchambua uchu. Vakafa vakadhi kwa kikwechu. Kismaiu, alipopenda banku wangu. Na inshe bwana wa muhaji ndudhangu. Na njombake kombo muhaji vadhevangu. Kiuchaya, hukunduka mwe wangu. Kismaiu, maya alipoiu. Kama kisiwa cha iyu kiwa iyu. Pata hava chachu na kanda iyu. Huchunyua insi iyu kwa iyu. Huchuveka iyu vabajuni katu chusishuke tini. Ndisi asili mwambo wapwani mkudisho mpaka Mambasani. Kisima iyu mui ulosifika kwa biashara ulitukuka. Tamaduni vechu dhali hifadhika hata iyu ulipokunduka. Himi yechu akiongwana. Vabajuni vote valijivana, hava kuwata kutembeleana na madhuri kuchendeana. Na madhakasa na ngamba, nema dhikikundua majumba. Bahari aliyene vumba, tele isi, papa na kamba. Kwa kula la kupendeza valijivana, kwa kila la dharura valishirikiana. Kwa madhuri vakifurahishana, kwa shida na tabu vakichambuana. Kwa harusi valitangamana, kwa dhifo huruma valivonyana, ruhuma dhaliveko vangwana, vamoya haramu hava kuatana. Miini kwechu kwa lina nema, dha utonyi biashara na makulima, ngonra na mijisi wimbi na nchama matata na mavava akasa, vakipanana. Vachu valokuva na afia, amivili, akili na nyoyo pia. Haikuwa ndicho kwavo dunia maisha raha alivaridhia. Valiishi kwa naswaha vakipendana kwa furaha. Akunchia nchu jaraha kwavo hakuwa nijaha. Valikacha uvundo kwa dhavo dhema dhichendo. Dunia hava kuivonya dhishindo. Wala kukacha kuunga mafundo. Imani lavo imi hulitamani. Bajunini yeo halivonekani, kama nguva chusoka mvoni na hakukosekana baharini. Valichuambia vadhe valosafiri, la kuava ake mii habari, ilivyokunduka na kung'ara kwa udhuri wa kujivana na kupendana dhahiri. Vadhee valopenda kidhadhi, kilipo vakakivekea ngadhi, valoiva mangi ya uyudhi, nyaka ningi ya kachuhifadhi. Hani nenao imi ni moya la kupokea, jemu ivao ini ni mangi huvaelea. Ini la kuwava kwenyu, hava vadhee valivaea, chusiata ulimwengu waeo kuchuandolea. Tumwangalie ni madikidhare vendani, mwana wechu apendavo wake ubajuni, mechuechea nsondo hapa udhunguni, kukudha wa ubajuni utamaduni. Mana chwenda hapo isi mvabajuni, kumbiria echu katu haiwezekani, alohifadhiwa maelfu anyaka kwa nini? Chumbirie, chwataka ya mbogani. Na vangine mchambuavo shukurani, kuvapa imisiati nani pokeani, chutukudhe wechu ubajuni chwendapo popote duniani. Huku isi kuambiana, ni madhuri kukumbusana, chusuguriwe na aso na maana, chukasahau kwechu alofana. Kwa mangi chulisifika, vaongwana chulochambulika, avadhe vechu chukiashika, ubajuni siku zote utanawirika. Utangara kama dhahabu, chuapache chunao atulubu, ndimi divetamu kama dhabibu, chukidungumudha isiveko tabu. Mahaba kwechu chuveni nao, kama dhamani vadhee walivokuwa nao, chuapukeni umoya achuvundiao, akuchutenganisha asishike machao. Chusichukananeni kwa ushindani, chusitukianeni wivu chuwateni, kwa uchu na imani chujivaneni, chukalivembe wechu ubajuni. Kama ninenea makosa sinyamaeni na mbiani, nivaombe samahani, mana ni yangu ni kuvasifu ivani, na kukumbusana echu wa dhamani. Imechuambia dini kukumbusana, fa inna dhikra tamfa ulmuminina, ndio na mangine imi kuanena kwa kutaka vabajuni kupendana. Nindasikilia kitindoni, ni ivao machache ninda abaini, mii yechu na vachuvangu sikidhani, na vapenda kwa moyo wote vabajuni.